Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Адносіны мастакоў і ўлады тэма спрадвечная, бо абодва бакі знаходзяцца, так бы мовіць, у непарыўным дыялектычным узаемадзеянні і істотным чынам базуецца іхная сувязь на грашах. І гэта натуральна, бо стагоддзямі менавіта той, хто меў моц улады, меў магчымасці акумуляваць сродкі, каб здзейсняць вялікія праекты, даваць замовы мастакам і дойлідам. Хоць сам першы прэзідэнт Беларусі не супраць выказаць свае эстэтычныя прыхільнасці да такіх мастакоў, як Кузьміч альбо Шылу, але маштабы і ролю мастакоў пры цяперашняй уладзе не дараўнаць да часоў сацыялізму ці яшчэ даўнейшай гісторыі. Мастацтва і мастакі, як гэта не дзіўна, сёння адкінутыя амаль што на ўзбочыну грамадскай палітычнага жыцця. І тым не меней, праблема дачыненню дзяржавы і творцаў існуе. Мастакі і ўлада – тэмаю нашай гутаркі з мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, на нашай з вамі памяці у савецкія часы мастакі былі моцна запатрабаваныя дзяржавою. Запатрабаваныя дзель таго, каб ствараць вакол усіх нас або ілюзію поўнага шчасця, або гукаць да новых завоблачных вяршыняў камунізму. А што ўрэшце сталася з тым сацыялістычным рэалізмам, на які працавалі тысячы мастакоў дзясяткамі гадоў? Урэшце, гэтак званы сацыялістычны рэалізм пераўтварыўся ў поўную прафанацыю творчасці. В свой час старейший мастак Беларуси, зять Владислава Голубка, Евген Тиханович пригадывал, цитую, «Мне так само доводилось робить портреты Ленина або Сталина невеликого померу, 60 на 80 сантиметров, по 20 рублев за кожный. Працавал я от раницы до вечера на 100 рублев. Писав я портреты правадыроў и для дома урады, и померы их не досягали 10 метров на 6. Часам, стоячы на палатне, малюеш вока метрового памеру, а в руце трымаеш фотокартку, разлінаваную ў клетке. Маляваў таксама портреты для трибуны, дзе в дні свят и демонстрацій стаялі сакратары ЦК КПБ разам з урадоўцамі. Хоць памеры палотнаў тут былі меншыя, прыкладна 6 метров на 4, але праца была ўсё адно нялёгкая. Сергей, але ж не толькі на замову ўладу працавалі мастакі, многія і самі кідаліся ўперад, каб толькі намаляваць чаргова лідара камуністычнай улады, ды зрэшты і сёння мы ведаем выпадкі, калі вельмі многія мастакі на сваю ініцыятыву пішуць партрэты Лукашэнкі. Так было спрадвеку, таму што нельга адмаўляць некаторым і ў шчырасці. Я думаю, то, что пишут некоторые белорусские мастаки, там Лукашенко на вучениях войсковых, как колисти там малявали портреты Лениных, Дзержинских, Брежневых, был элемент шчырасці. Просто люди не ведали іншае життя и примали всю эту идеологию за чистую монету. Поготов про 70 годов после революции, которая была уже во флёры таким романтичным, а все эти Че Гевары и так далее. Спрацовала, я думаю, как у Майсеенки того, вот это опява герою грамадзянскай вайны. Ёсць, канешна, і відавочная няшчырасць кан'юнктуршчына, ведаеце, як назваць інакш партрэт Лукашэнкі ў выглядзе Францішка Скарыны ці там нейкого рэнесанснай асобы, які зрабіў Нікас Сафронов. Ну, это дзіч, кіч, але трэба аддаць належнае цяперашняй уладзе. Яны вельмі асцярожна, абачліва ставяцца нават з такімі прэзентамі. Гэта не тыражавалася ў дзяржаўных СМІ. Яны просто не ведаюць, як сябе паводзіць. Мы адразу з вамі акрэслілі як бы тры моманты, якія падштурхоўваюць творцу да супрацоўніцтва з уладай. Замова улады, кан'юнктура і, як не дзіўна, шчырасць. Я ўсё гэта вельмі добра памятаю, і вы таксама і сёння з гэтым сутыкаемся. А з якіх часоў нам вядомыя імёны мастакоў ці дойлідаў у звязку з іх датычнасцю, скажам так, да праектаў улады? Наўпрост. Ведаеце, ад самых першых старонак гісторыі нашага мастацтва. Яшчэ полацкая князёўна Ефрасіня рабіла замовы майстру Лазару Бокшу, які для яе вырабіў цудоўны ўзор старажытнага беларускага мастацтва, славуты цудоўны святы крыж, а бадай і яшчэ нейкія рэчы. А дуэлі дуяну пабудову спаса праваражэнскага храма ў Полацку, што стаіць на шчасце да сёння. Або, напрыклад, дуэлі Талекса быў пасланы валынскім князем Владзімірам для збудавання крэпасці. Гэта ён пабудаваў камянцы, славутую эту вежу, і паставіў вакол яе горад камянец, які да сёння стаіць там сам. То бок, ад самых першых крокаў прафесійнае мастацтва, яно непарыўна было звязанае з уладай. У сярэднявеччы ніхто не бачыў гэтым пярэчання. Мастакі, зазвычай манахі, па вызначэнні ў тыя часы мусілі адно выконваць волю ўладу царкоўных або цывільных. Але ў часы рэнесансу стаўленне да мастакоў ужо радыкальна змянілася. Яны, можа, не былі на той час, як сёння кажуць, уладарамі думаў, але пэўна ж займалі вельмі высокае месца ў грамадстве. Леонардо да Вінчы, Мікеланджэла, пазней Пітэр Рубенс былі людзьмі на вяршынях, жылі пры каралеўскіх, папскіх дварах, нават выконвалі дыпламатычныя даручэнні, і гэта тычыцца не толькі мастакоў. Скажам, мы возьмем драматурга Мальера, які пры каралеўскім двары пісаў. Гусоўскі ж быў сакратаром папскім, Мікола Гусоўскі. І пазней паэты оды стваралі царам, манархам і гэтак далей. А вось ўсё ж вяртаючыся да гісторыі Беларусі, ці былі такія асобы, якія былі калі не прыяцелямі, то прынамсі добрымі знаёмцамі манархаў? Такого маштабу ў нас быў бадай Бартоламей Стробель. Слыны польска-нямецкі жывапісец, майстар часоў маньерызму пачатку 17-го стагоддзя. Сам ён родам быў з Брэслаў, цяперашні Ўроцлаў. Ён жыў пры каралеўскіх дварах Вены і Прагі, пры імператарах Габсбургах, Мацею, Фердынанду II. Сябраваў са славутым нямецкім паэтам і філозафам Марцінам Опіцам, які прысвяціў сябру мастаку нямала вершаў. А ў росквіце сваёй славы Барталамей Стробель перабраўся ў Польшчу, і там стаў прыдворным мастаком караля і вялікага князя Уладыслава Вазы, са дваром якога бываў і ў нашых краях, жыў у Вільні, праўдападобна бываў і ў Менскую, і ў Нясвіжы дакладна. Да сёння ў нашым нацыянальным мастацкім музеі зберагаюцца ягоныя творы, партрэты князёў Януша Радзівіла, бліскучы шэдэвр той эпохі, і Уладыслава Даменіка Заслаўскага Астрожскага. На замову свайго патрона, караля Уладзіслава, ён намаляваў вялікае манументальнае палатно «Пір Ірада і адсячэння галавы Яна Хрысціцеля». На ёй Стробель намаляваў аж на 60 постацяў, сярод якіх і ведамыя яму асабіста – імператор Фердынанд II, кароль Францыі Генрых IV, генералісімус Альберт фон Валенштайн, адзін з самых славутых палкаводцаў той эпохі. Зразумела, што маляваць такое для душы, бадай мастаку не прыйшло б у галаву. Гэты шэдэўр набыла жонка іспанскага караля Філіпа V і перахоўваецца сёння музей Прада ў Мадрыдзе, як адзін з найвялікшых шэдэўраў тае эпохі. Пагадзіцеся, без каралеўскай волі не было б гэтага твора. Пагаджаюся, Сергей, але выглядае, што мастакі ў тую эпоху былі проста прывязаныя да сваіх дабрадзеяў уладароў. Ці мог мастак дазволіць сабе хоць нейкую свабоду, нейкую вольнасць, ці ўвогуле нават быць вольным? У 17-м стагодзе то пэўна, што не. Апроч манахаў ці арыстакратаў замоўцамі магла выступаць толькі царква, ну, такім сур'ёзным замоўцам. Згадзіцеся, поле для свабоды творчасці тут невялікае. Больш за тое, у тыя часы мастакам замаўлялася мноства копіяў, як сваіх твораў, так і іх папярэднікаў. Захаваўся вельмі красамоўны дакумент 1620 года, паводле якога Крыштап Радзівіл замовіў мастаку Яну Мачульскаму ажно 11 копіяў фамільных партрэтаў. То бок, тое, што рабілася ў савецкі час, тое, што ведама нам, пра што так красамоўна распавадаў свой час мастак Яўген Ціхановіч, рабілася ва ўсе часы. Наогул пры дварах Радзівілаў працавалі ледзь не цэлыя калоніі мастакоў. Але, выглядае становішча, большасцю мастакоў было не зайздросным. Яны былі фактычна ўласнасцю сваіх усеўладных гаспадароў. І імёны многіх мы так ніколі ўжо і не дазнаемся. А калі ўсё ж так бы мовіць, больш-менш. Мастак быў вольным, займаў годнае месца ў грамадстве. Ці былі сярод іх, напрыклад, жанчыны? Цікавае пытанне. Сапраўды, змены адбыліся істотныя ў другой палове 18-га стагоддзя. Ведаеце, на захадзе ўжо існаваў да гэтага часу рынак мастацтва. Творы мастацтва сталі таварам. Товаром массовым, как голланды, так, вот это славутые малые голландцы, это буржуйское мастацтво, можно было купить, повесить себе на кухню. Таней стали сами материалы для творчества, фарбы, лаки, полотна, что так само стали вырабляться на рынку массово. Мастаки, сами продаючи свой товар, стали натурально куды вольнейшими. Ну и свою справу, конечно, зарабила эпоха осветництва, идеалы. А что до жанчинов? Были в сборах нашего Национального мастацкого музея Беларуси есть один шедевр, портрет князя-канцлера Михала Казимира Агинского, дядьки славутого композитора Михала Клеофаса. Портрет середины 18-го стагоддзя. И гэты уникальный для наших музейных сборов. Твор был написан аккурат жанчиной Ганной Разиной Лишевской с Дрезденской академии мастацтва. Гэтая кабета прожила долгое жыццё и покинула нам немало цудоўных творов. Ганна Разина протягнула справу своего батьки, мастака, переехала в Дрезден, где была нават принятая члены Академии мастацтва. И гэты портрет великого гетмана Агинского, буйного державного дзеяча и мецената, будаўніка славутага канала, які ведомы нам паводле ягонага імя, стваральніка театру, организатора мануфактурных центров, вельмі характэрны для нас в гэтым контексте нашей сённяшняй гутарки. Мастачка дазваляе сабе весці з ім дыялог, надаваць сваёй мадэлі вельмі тонкія асабістыя характарыстыкі, нават іронію. Відавочна, Лішэўская сімпатызуе маладому тады, бліскуча адукаванаму і таленавітаму чалавеку. Яна выявіла яго імпэтным, рашучым і вельмі натхнёным сваімі вялікімі плянамі. Яго нейкая такая усмешка Джаконды на вуснах грае. Бачна, што гэты твор належа Пэндзлю насамрэч вольнай асобы, што дае волю асабістым пачуццям. То бок, на схіле дзён Рэчы Паспалітыя надыходзіла ўжо зусім новая эпоха, дзе мастак, якому належаў талент, мог стаць на адну прыступку з тымі, каму належала ўлада. Прынамсі, на ўзроўні, ну, нейкага асабістага выбару стасункаў. З'явіўся выбар, але не стала Рэчы Паспалітая. То бок, вы хочаце сказаць, што мастакі сталі больш незалежнымі? Пры канцы Рэчы Паспалітай і разняволення іх супадае з канцом магутнай дзяржавы колісь. А як далей тады іх складваліся лёсы? Ну, менавіта вось такі кур'ёз, так і атрымалася. А лёсы складаліся па-рознаму. Але ўсё ж мастакі па-ранейшаму шукалі падтрымкі ва ўладаў. У нашым выпадку у новых ўладаў, у расійскіх цароў. У гэтым сэнсе паказальны фенаменальны прыклад выбітнага майстра пейзажу і партрэту Юзефа Пешкі. Мастак з Кракава, акадэмік, што на той час Кракаў, дарэчы сказаць, патрапіў пад аўстрыйскую ўладу, раптам у 1793 годзе напярэдадні паўстання Касцюшкі паехаў у Беларусь, што аказалася тады пад расійскай імперіяй. Пешка жыў у горадні, ў Вільні, дзе шмат маляваў партрэтаў, тутэйшыя магнатэрыі і святароў. Гэткі ж выбар зрабіў і Францішак Смуглевіч, які з Варшавы, якая апынулася пад Прусіяй, перабраўся таксама ў Вільню, дзе стаў прафесарам Віленскага універсітэта. Ажну знянацку, калі ў наш край прыехаў імператар Павел I са сваімі сынамі, 1797 годзе, пагасцяваўшы ў Менску і Віллі, запрасіў абодвух гэтых мастакоў, Пешку і Смуглевіч, у Пецярбург, каб яны аздаблялі яму ягоны Міхайлаўскі замак, дзе яго ўрэшце і забілі, 1801 годзе. Фартуна перамянілася, і Юзеф Пешка вымушаны быў вяртацца на Беларусь. Шлях расцягнуўся на гады. Ён затрымаўся тут на некалькі гадоў, жывучы пры дварах нашых мажнаўладцаў, Радзівілаў, Прушынскіх, Кабылінскіх, Абуховічаў, Хмараў. І тут яго ўрэшце заспявае вайна 1812 года. Все сімпатыі мастака Пешкі на баку Напалеона. Як ён рабіў партрэты расійскіх цароў, ён также аддана, натхнёна, шчыра робіць партрэты Напалеона алегарычныя. І калі скончылася і Напалеонаўская кампанія, у зеніце славы з'ехаў у родны Кракаў, дзе спакойна сабе рэшту дзён ўжо жыў за тыя сродкі, якія атрымаў розных патронаў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. з Вячаславам Ракіцкім.